wiatr, tank, dźwięki i płyną w dal piosenki, korale lamp na wantach drżą. Na farwaterze pian dreszcze, na motorowcach trwa jeszcze bal kapitański, wciąż daleko świt. Lecz kiedy lamp skry zgasną, tam gdzie zodiaku drży jasność, samotny wrak dryfuje na West-Süd. Czarny ptak przecina ciszę, bezsilne żagle z rej wiszą, w otwartych lukach ciemność pełznie jak wąż. To latający Holender, kolący niskie mgły rzędem strzaskanych masztów, owinięty w mrok. Gdy skrzydło steru prąd trąca, chwieje się reja skrzypiąca, bulgocze w wodzie zapomniany log. Kładzie trzy dziewczyny wplątane w siny weon mły, ich noc pełkania ocean ogłoszę szum. Do pustych kajut razem z nimi schodzą trzy koty i trzy psy. Tam na tęsknotę czeka w starych beczkach rum. Ach, jak to różnie się pija alkohol kąsa, jak żmija blaszany kubek z rumem, gdy dotyka warg. A tchnieniem wiosny owieje, gdy kryształ z winem się śmieje na lśniącej sali, kiedy okręt zaczyna bieg. Więc my też pijmy i wiernie czekajmy w naszej tawernie, kiedy Holender latający uderzy w brzeg. Trzy dziewczyny wloką za sobą tęsknot tryn, choć czarne koty i trzy psy już śpią jak was. Tylko do dziewczyn trzech pijanych wciąż jeszcze nie przychodzi sen, kiedy na masztach noc rozpina parasol gwiazd.